Bismillah, elhamdülillah, vahde, esselatu vesselamu ala nebiyye ba'de. Bugün İmam Müslim'in muhtasarından İman kitabının 72. hadisleriyle 81. hadisler arasını okuyacağız. Okuyacağımız ilk hadis, iman hususunda vesvese ve böyle bir vesveseyle muhatap olan kişinin yapacağı işlerle ilgili. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan sizden birisine gelip şunu kim yarattı, bunu kim yarattı diye birçok şeyi sorup söyleyebilir. Hatta en sonunda ona Rabbini kim yarattı deyince ihrar ve sıfısı vermeye devam eder. İşte herhangi bir kişi bu tip bir olayla muhatap olduğunda hemen Allah'a sığınsın ve düşüncesinden vazgeçsin. Şeytan aleyhillâne şerrinden muhafaza eylesin bizleri, Müslüman kardeşlerimizi. Müslümanla uğraşmaktan el çekmeyecek. Ta ki ölene kadar. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın deliyle hepimizin bir şeytanı var. Ve hepsi beraber bulunduğu Müslüman kişinin ayaklarını kaydırmak üzere gayret ediyor. Bazen planlı işlerle, bazen ani vesveselerle onun ayağını kaydırmaya çalışıyor. İmanda şüpheye düşürmeye çalıştığı kişilere de şunu kim yarattı, bunu kim yarattı diye kolaydan başlayıp zora doğru en son meleği kim yarattı, nebiyi kim yarattı, şunu kim yarattı, bunu kim yarattıktan sonra peki Allah'ı kim yarattı diyecek. Her şeyi birisi yaratmışsa Allah'ı kim yarattı sana diye soracak. Bu şekilde vesveselere kulak veren birisi de bu soruya bir cevap aramasın. Çünkü Allah Azze ve Celle ebedde vardı, ezelde de var olacak. Onun öncesi yok, sonrası da yok. Allah Azze ve Celle her zaman vardı. Sonradan var olmuş değil ve hiçbir zaman zevale uğrayacak, sona erecek de değil. O daim edecek. Yaratan da o, rızıklandıran da o, yok edecek olan da o. Onu yaratan kimse yok. Onu doğuran da yok. Onun babası da yok, haşa ve kella. Öyleyse böyle bir soruyla karşı karşıya gelen Müslüman bu düşüncesinden Allah'a sığınarak vazgeçsin. Çünkü şeytanın vesvesesi anında Allah Azze ve Celle'ye sığınmak onu ondan kurtaracaktır, koruyacaktır. Euzubillah diyerek en basit şekilde Euzubillah veya Euzubillahi mineşşeytanirracim diyerek sığınacağız. 73 no'lu hadisimiz yalan yere Müslüman hakkını alan kişinin cehennemle tehdit edilmesiyle ilgili. Ebu Umame El-Bakili radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim yemin etmek suretiyle bir Müslüman hakkını elinden alırsa Allah o kimseye cehennemi vacip kılar, cennete haram eder. Bir Müslümanın malını yemin ederek elde eden kişiye böyle bir tehdit var. Cehenneme girme ve cennetten uzak olması hali. Ya Resulullah, bu az bir şey olsa da böyle midir? Yani bir insan, bir başka Müslümanın az bir malını, pahaca, değerce, düşük bir şeyini de alsa böyle midir gerçekten? Yani Allah o kişiyi de gene cennete haram kılacak, cehennem onun için vacip kılacak mıdır diye sorulduğunda Aleyhisselatü Vesselam arak ağacından bir tane çubuk alsa bile böyledir. Arak dediğimiz misvak. Bir tane misvak yalan yere yemin ederek Müslüman hakkı olan bir hakkı gasp eder, kendisine mal ederse işte o da bu kısma girer. O elde ettiği malın cinsi, adedi, değeri önemli değil manasında bunu açıklar. Çünkü yemin üzerine hüküm bina edilecek bir husustur. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam bir iddia sahibinin bunu ispatlamasını emreder. İspatlayamazsa hakkında iddia eden kişinin yemin etmesini ister. Mesela gene Bukhari'de geldiği kadarıyla Medine'de bir Müslümanı bir Yahudi topluluğunun topraklarında ölü buluyorlar. O ölü bulunan, yani öldürülen kişinin aile fertleri, akrabası, aşireti bunu Yahudiler yapmıştır diyerek Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet ediyor. Peki bununla ilgili deliliniz var mı? Bana bunu ispatlayabilir misiniz? Yok, ispatlayamayız. O zaman Yahudiler yemin edecekler. Biz bunu öldürmedik diye. Ya Resulullah, onları zaten ederler. onlar bizim dinimize inanmıyorlar deyince iddia sahibi iddiasını ispatlamak zorundadır. İddia edilen kişi veya taife ise sadece yeminle bu işi üzerinden atardır. Yemin üzerine hüküm bina edilen önemli bir husustur, dayanaktır. Nitekim bizden de yemin eden kişiye inanmamız ve onun iddiasını kabul edip teslim olmamız öğretilir, emredilir bize dine. Yani birisi geldi, yemin ederek şunun şöyle olduğunu söyledi, onu kabul etmek durumundayız. Yemin böyle bağlayıcı, üzerine hüküm bina edilen bir olay. Öyleyse yeminle bir haksızlığı kendi hakkımız yapmayacağız. Haksız yere mal edinmeyeceğiz. Bir çubuk dahi olsa, bir misvak dahi olsa. 74 nolu hadisimiz, bir başkasının malını zorla almaya çalışan kişinin hükmü hakkında Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte olan hadiste, bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ey Allah'ın Resulü, bir kimse gelip benim malımı almak istese buna ne dersin diye bunun hükmünü sorunca aleyhissalatü vesselam ona malını verme dedi. Peki benimle bu malı almak için savaşırsa ne yapayım diye sorduğunda aleyhissalatü vesselam senle o zaman onunla savaş, mücadele et dedi. Bu mücadele esnasında beni öldürürse o zaman sen şehit olursun dedi. Peki ben onu öldürürsem o da o zaman cehenneme gider. Dolayısıyla kişi malını savunurken, mücadele ederken öldürülürse şehit olarak gider. Bir başka hadiste de şehitler 15 veya aklımda kaldığı kadarıyla 16 çeşit şehit var. En üstüne Allah Azze ve Celle yolundaki mücadele, savaş esnasında şehit olmaktır. Suda boğulmak, yıkık altında kalmak, yanarak ölmek, malı uğrunda, canı uğrunda, ırzı uğrunda mücadele ederken öldürülmek, karın ağrısından ratul cent dediğimiz akciğer zarı rahatsızlığından ölen, doğum esnasında veya doğum rahatsızlığı sebebiyle ölen kadın, bunlar gibi örnekleri var. Bu şekilde ölenler şehittir. Hepsinin derecesi olmak şartıyla tabii ki. Sen de malın uğruna savaşırken, malını başkasına vermemek adına savaşırken öldürülürsen şehitsin. Şehitlerden bir cinsin. Yok onu öldürürsen o cehenneme gidecektir. Sen malını savunmaktan dolayı mağdursun. Dolayısıyla sen herhangi bir yükümlülük altında değilsin. Herhangi bir şeyde hesaba çekilmezsin. İslam şeriatında. 75 nolu hadis, yönetimi altındakileri aldatan idarecinin cehenneme gireceği hususu. Ubeydullah bin Ziyad isimli Basra valisi hem Muaviye'nin hem de oğlu Yezid'in valisidir. Bu Basra valisi Makil bin Yesar el-Müzeni radıyallahu anh'ın ölümüyle neticelenen hastalığı esnasında onu hasta ziyaretinde bulundu. Bu esnada sahabe Makil radıyallahu anh, sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dinlediğim bir hadisi rivayet edeceğim. Eğer daha yaşayacağını bilseydim onu sana rivayet etmezdim dedi ve hadisi rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bir topluluğun başına bir kulu getirip onu idareci yaparsa, o kulda onlara ihanet ettiği gün ölürse halkını aldatmış olarak Allah ona cenneti haram kılar, onu cehenneme atar dedi. Ubeydullah bin Ziyad demek ki halkını aldatan idarecilerden birisiydi ki sahabe ölüm döşeğindeyken ona bu hadisi rivayet etti. Biliyorsunuz Muaviye'den sonraki oğluyla başlayan dönem Müslümanların içerisinde zulmün, haksızlığın yaygın olduğu bir dönem maalesef. Ta ki Ömer bin Abdülaziz rahimahullah halife olana kadar bu böyle devam etmiştir. O idarecilerden birisi Ubeydullah bin Ziyad, ona bu yaptığı işten el çektirmek maksadıyla söylediği bir hadistir ki bu sadece ona mahsus değil, hepimizi kapsayan bir hükümdür. İdaremiz altındaki birilerini aldatmak yöneticiye yakışmaz. O kişinin cehenneme gitmesini, cennetten uzak tutulmasını sağlayan sebeplerden birisidir. İdare edilenlerin idareci tarafından aldatılması. 76 nolu hadisimiz Huzeyfetübnül Yaman radıyallahu anh'tan gelmekteki bir kısım kıyamet alametlerinden olan emanetin kulların kalbinden kaldırılması, emanet olan hürmetin azalması, yok olmasını ifade eden hadis. O buyurur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize iki hadis söyledi. Bunlardan birisini gördüm, diğerinin de olmasını bekliyorum. Olacaktır, olmak üzere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce emanetin insanların kalplerinin derinliğine girdiğini, yerleştiğini, sonra da Kur'an'ın indiğini, insanların da hükümleri Kur'an'dan ve sünnetten öğrendiklerini anlattı. Önce emanet indi, iman ehlinin kalbine emanet indi, emanetin hürmeti, değeri, kutsallığı, saygınlığına olan inanç indi, yerleşti. Daha sonra Kur'an ve sünnet indi, insanlar dini hükümleri Kur'an'dan ve sünnetten aldılar. Sonra da bu emanet kaldırıldı. Aleyhisselatü Vesselam bundan bahsetti. Bir zaman sonra bu emanet kulların kalbinden kaldırılacak dedi ve onun nasıllığını anlattı. İnsan uyur, bu esnada emanetin bir kısmı kalbinden alınıverir de onun yerine ufacık siyah bir iz kalır. Hani kul günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşurdu ya, onun gibi bir iz kalır. Sonra gene uyur bir başka zaman, ertesi gün veya başka bir zamanda. Bu defa da kalbinden emanete olan hürmetin kalan kısmı kaldırılır. Bunun izi de siyah nokta değil de kabarcık şeklindedir. Hani ayağın üzerine bir taş yuvarlanır veya kor, ateş parçası düşer de bu bir kabarcık meydana getirir ya, işte onun gibi bir kabarcık şeklinde iz bırakır, kabarcık şeklinde kalır. İnsanlar öyle bir hale gelecekler ki alışveriş yapacaklar da kimse kimseye güvenmeyecek. Birisi bir başkasının doğru bir hareketini görecek de falanca grubun içinde güvenli bir adam var dönecek. Hatta bu öyle bir yaygınlaşacak, öyle bir güvenilecek adam zor bulunacak ki kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunmayan bir kimse hakkında bile az bir güvenilir tarafını yakaladılar, gördükleri, buna şahit oldukları için insanlar o ne kadar sağlam bir adamdır, ne kadar zariftir, ne kadar akıllı bir adamdır denilecek. Halbuki bu adamın kalbinde zerre kadar, hardal tanesi kadar iman yok. Sadece insanlığın gereği bir işi yaptı, güven duyulacak bir hasret ortaya döktü. Hadisin ravisi Huzeyfe radıyallahu anh der ki, vallahi İslam sebebiyle öyle günler gördüm ki sizin hanginizle alışveriş yapacağım diye gam etmezdim. Çünkü bir Müslümanla alışveriş yapsam bana ihanet etmekten onun dini alıkoyardı. İslam dini alıkoyardı. Yok, Hristiyan veya Yahudi birisiyle alışveriş yapacak olsam, ki bu da olmuştu Medine'de, bu durumda onun yöneticisi, amiri buna izin vermezdi beni aldatmasına. Ama bugün ise sizlerden birkaç kişi dışında, falanca dışında hiç kimseyle alışveriş yapamaz oldum. Yani aldatılmaktan emin olamıyorum. Huzeyfe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir başka hadis var ki 79 nolu hadis. Orada da biraz daha ortaya çıkacak. Fitne döneminde insanların birbirine olan güveni, itimadı tamamen yıkılır. Çünkü onu yıkacak birçok musibetle karşı karşıya kalır insanlar. Halbuki insanlar arasında en önemli birliktelik sebebi güvendir. Güven kalktı mı onunla nasıl birlikte olacak? Emin değilsin ondan. Sırtını dayayamazsın. Her an tetikte bulunamazsın. Güven duygusu yıkıldı mı artık bir yerde durmak hep şüphecilikten dolayı mümkün değil. Veya yaşamak tam bir azap, ızdırap kişiye. Fitne dönemlerinde Huzeyfe İbnül Yaman radıyallahu anh bu tip bir olay yaşamıştır. İslam coğrafyasında maalesef. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen 77 nolu hadis ise İslam'ın garip başlayıp garip biteceğine dair bir bildiridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam garip olarak başladı, yine başladığı gibi garip hale dönecektir. O gariplere ne mutlu. O gariplere müjdeler olsun. İslam garip başladı. Nasıl garip başladı? Az insan arasında yaygınlaştı. Az insan İslam'ı kabul etti. Sonra birdenbire çoğalmaya başladı. Özellikle Medine dönemi. Birdenbire çoğalmaya başladı İslam'ın müntesipleri. Öyle bir zaman gelecek ki Allah Azze ve Celle'nin sünnetine uygun olarak, Allah Azze ve Celle'nin mahlukatı hakkındaki sünneti zayıf olarak başlamak, sonra gelişmek, sonra kuvvetlenmek, sonra tekrar o sürecin tersine dönmesi. İnsan da böyledir. İdare de böyledir. Güç, kuvvet de böyledir. Genelde servet de böyledir. Allah Azze ve Celle'nin mahlukatının arasındaki sünneti budur. yolu budur. Bu yola uygun olarak İslam da aynı aşamadan öncesi. Başlangıçta zayıftı. Zayıf ve az insanlar arasında kabul gördü. Davete icabet edildi. Sonra birdenbire gelişmeye, güçlenmeye başladı. Sonra çeşitli etkenlerle, çeşitli sebeplerle bu güç azalmaya başladı. Sonra bu iyice zayıflayacak. Yani ibre tersine dönecek. İvme, yukarıya doğru olan ivme, tersine aşağı doğru simetrik olarak devam edecek. Ve öyle bir gün gelecek ki azınlığın arasında kalacak İslam. Hatta bu hadisin başka rivayetlerinde yılanın deliğine çekildiği gibi Müslümanların geneli ve İslam inancı iki mescit arasına sıkışacak. Yani Mekke'ne Medine'nin arasına sıkışacak. Başka bir yerde İslam kalmayacak. Bu hadisleri izah eden başka bir hadiste ise Mekke'den de alınacak. Çünkü Mekke Kabe'nin yıkılmasından dolayı oradan da iman çıkacak. Medine'ye sıkışacak. Sadece Medine. Medine'den de insanlar çıktıktan sonra da zaten artık dünyanın çivisi bir daha çakılmayacak şekilde çıkmış ve kıyamet iyice yaklaşmış olacak. Dolayısıyla İslam başlangıçta nasıl garip ve azınlık içerisinde başladıysa kıyamete yakın dönemde de insanların arasında unutulması, etkisini kaybetmesi, yaşanması da insanlar arasında azınlığa dönecektir. İşte o esnadaki azınlık var ya ve başlangıçtaki azınlık var ya, onlara ne mutlu. Biz biliyoruz ki başlangıçtaki azınlığa Allah Azze ve Celle cennetini vaat etti. Umut ediyoruz ki sondaki o azınlığa da Allah Azze ve Celle müjdeler olsun onlara diye gelen müjdeden dolayı Allah Azze ve Celle onlara da cennet ikram etsin. 78 nolu hadisimiz ahir zamanda İslam ile beraber imanın da elden gitmesi, yani yeryüzünde insanların kalbinden silinmesi. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yeryüzünde Allah Allah denilmeyinceye kadar kıyamet kopmayacak. Öyle bir vakit gelecek ki yeryüzünde bir tek kişi Allah demeyecek. Yani Allah'ı bilmeyecek. İslam'ı bilmeyecek. İmanı bilmeyecek. Bu ne zaman olacak? Yemen tarafından gelen tatlı bir rüzgar. İpekten daha yumuşak bir rüzgar. Her nerede olursa olsun mümini yakalayacak koltuk altından hepsini vefat ettirecek. Bir salgın hastalık gibi. Yeryüzünde iman ehli kimse kalmayacak. Ve insanların en şerlileri yeryüzünde kalacak. Kıyamette onların tepesine konacak. İşte Allah Allah denilmeyecek vakit o vakittir. O vaktin şerrinden Allah Azze ve Celle'ye sığınıyoruz. 79 nolu hadisimiz Huzeyfe İbnül Yeman radıyallahu anh'tan gelmekte. Az önce kısmen değinmiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikteydik. Bize İslam kelimesini söyleyenlerin kaç kişi olduğunu bana sayın buyurdu. Biz de ey Allah'ın Resulü sayımız 600 ila 700 arasında olduğu halde bizim aleyhimizi endişeleniyor musun dedik. Bukhari'de bu hadisin aynısı 1500 kişi olarak saydık. 1500 kişiyi yazdık kağıda. Devamında da biz bu sayıya ulaştığımız halde sen bizim aleyhimize korkuyor musun hala diye Aleyhisselatü Vesselam'a söyledik. Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki sizler bilmezsiniz ama belki bir imtihanla imtihan olunursunuz. Nitekim Huzeyfe İbnül Yeman sözüne devam ederek biz bir imtihana uğratıldık. O derece ki bizden birisi namazını sadece gizli kılıyor, açıktan kılamıyor. Bunu söyleyen sahabe. Ne zaman oldu bu olaylar biliyor musunuz? Muaviye ile Ali radıyallahu anh arasında geçen Sıffin Savaşı'nın öncesinde ve sonrasında. Müslümanlar hangi tarafı tercih edeceklerini bilemediler. Hangi tarafın haklı olduğunu bilemediler. Öyle bir imtihan, öyle bir fitne ki bu. Bir tarafı tercih etse bir tarafla savaşacak. O taraf Müslüman, o taraf Müslüman. İnsanlar birbirlerinden o kadar şüphe eder, birbirlerinden o kadar korkar oldular ki namazlarını da gizli gizli kılmaya başladı. Bu nasıl bir hal bilmiyoruz. Ama Huzeyfe İbn-i Yaman dediğine göre bu doğrudur, böyledir, yaşanmıştır. Demek ki fitne dönemleri gerçekten korkulması gereken dönemler. Ve yeryüzünde şu an fitne kol geziyor. İslam coğrafyasında fitne almış başını yürümüş. Allah Azze ve Celle bu fitnelerden bizleri muhafaza buyursun da. Geçen hafta da okumuştuk. Bunu tekrar hatırlatalım. Fitnelerden önce amellere sarılın diyordu Aleyhisselatü Vesselam. Amellere sarılın. Allah Azze ve Celle'yi hoşnut edecek. Onu razı edecek. Ve gelecekte işleyebileceğimiz günahlarımızda kefaret olacak. Bunları silecek. Ameller işlemeye gayret eder. 80 nolu hadisimiz, kalbin mutmain olması imanın bir kısmındandır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan geldiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İbrahim aleyhisselam, ey Rabbim ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster demişti Rabbi ona, yoksa inanmadın mı diye icabet etti. İbrahim aleyhisselam, bilakis inandım fakat kalbimin mutmain olmasını istiyorum dediğindeki şüpheli halinden biz şüpheye daha layığız buyurdu. İbrahim aleyhisselam nasıl mutmain olmayı istiyorsa biz ondan daha layığız böyle bir mutmainlik istemeye. Yani o istiyorsa biz de isteyebiliriz. Bu bir şüphe değildir, bilakis kalbin mutmain olması, kalbin huzura ermesi, tam bir teslimiyete teslim olması için gereken bir basamaktır. O basamağa biz onun sormasından daha layığız, daha bizim için geçerlidir. Allah Lut aleyhisselama da rahmet etsin. O kavminin eziyetine karşı keşke benim size bir kuvvetim olsaydı da veya sağlam bir kaleye sığınabilseydim de sizden emin olabilseydim demişti. Halbuki o sağlam bir kaleye sığınmış da farkında değildi. Sağlam kale Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle'nin güvenindedir, emanındadır. Çünkü onun peygamberidir. Ama o bunun farkında değildi veya o an unutturuldu. Lut aleyhisselam biliyorsunuz İbrahim aleyhisselamın yeğeni, kardeşinin oğlu. Bu Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği toplum kendinden önce hiçbir toplumun yapmadığı bir çirkinliği yapıyor. Ve o çirkinlik şu an yeryüzünde cari, devam ediyor. Hatta onların bu yaptıkları iş meşru kabul ediliyor. Erkek erkeğe münasebet. Onların nikahları kıyılıyor biliyorsunuz. Danimarka, İngiltere benzeri sapık toplumların arasında. İşte bu işi yapan bir topluluktu Lut aleyhisselamın kavmi. Bundan dolayı homoseksüelliğe lutilik denir. Yani Lut kavminin yaptığı iş manasına lutilik denir. Lut aleyhisselam onları yaptıkları bu işten sakındırmaya çalışınca onlar peygamberlerini dinlemediler de tehdit ettiğin şu azabı getir de görelim diyerek meydan okudular. Bunun üzerine Lut aleyhisselam onlar için Allah'tan azap istedi. Allah Azze ve Celle de 3 tane meleği insan kılığında önce İbrahim aleyhisselama bir çocuk müjdelemek üzere gönderdi. Devamında da Lut aleyhisselamın kavmine gittiler onlar. Yakışıklı, güzel, suretli erkekler olarak gittiler. Lut aleyhisselamın evinde misafir iken onun evinde misafir olduğu haberini Lut aleyhisselamın hanımından alan o topluluk Lut aleyhisselamın kapısına dayandılar. Onları misafirler bize ver de şu yapacağımız işi yapalım diye. Lut aleyhisselam bunu uzaklaştırmaya çalıştı. Siz erkeklerle bu işi yapmayın. Bu işler için yaratılan varlıklar kadınlardır diyerek ve buna benzer ifadelerle bundan nehyetmeye çalıştıysa da misafirlerim yanında beni rezil etmeyin dediyse de size kızlarımı vereyim onlarla bu işi nikah yoluyla yapın dediyse de onlar dinlemediler. O gece Allah Azze ve Celle meleklerinin ikazıyla Lut Aleyhisselam ve ona iman edenleri o topluluğun arasından çekti, aldı ve onların tepesine o meleklerin aracılığıyla gökten taş yağarak helak edildi. Melekleri insan kılığına geldiği için tanıyamıyor melek olduğunu. Nitekim İbrahim Aleyhisselam da tanıyamamıştı ve önlerine yiyecek koymuştu. Halbuki melekler yiyecek yemezler, insan gibi değildirler. Lut Aleyhisselam da tanıyamamıştı. Kapısına dayanınca misafirlerine böyle bir azgınlık yapmaya kastederek işte Lut Aleyhisselam o zaman söylemişti bu okuduğumuz ayetteki isteğini. Keşke benim size karşı bir kuvvetim olsaydı veya sağlam bir kalem olsaydı da sizin şu şerrinizden emin olabilseydim dedi. Halbuki emin kaleye sığınmıştı. Allah Azze ve Celle'nin güvencesi altındaydı. Ne Lut Aleyhisselam'a ne de ona iman edenlere ne de onun misafirlerine kimse dokunamadı. Onlar bu yaptıklarından, bu azgınlığından dolayı helak edildiler. Aleyhisselatü Vesselam sözüne devam ediyor son kısım, üçüncü kısım. Eğer ben de Yusuf Aleyhisselam'ın kaldığı kadar uzun bir süre hapiste kalsaydım, hapisten çıkarılacağım haberini getiren haberciye icabet ederdim de onun yaptığını yapmazdım der. Bu olay nasıl olmuştu? Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını anlatan bir sure var. Yusuf suresi 12. sure uzunca hem de. Orada Yusuf Aleyhisselam'ın bakanın eşinden dolayı düştüğü tuzak ve onun zina davetine icabet etmemesinden dolayı hapse atılması olayı var. Yusuf Aleyhisselam hapse atıldı ve uzunca bir süre hapiste kaldı. Daha sonra Allah Azze ve Celle onun hapisten çıkmasını dilediğinde o yörenin kralına bir rüya gösterdi. O rüyanın tevilini ise Yusuf Aleyhisselam'ın hapis arkadaşlarından olup da çıkan kişi kimse tevil edemeyince aklına Yusuf Aleyhisselam geldi. Onu o tevil eder diyerek geldi anlattı. Yusuf Aleyhisselam onun anlattığı rüyayı tevil etti, yorumladı ve krala haberciyi gönderdi. Kral da bu haberi duyunca, bu tevhiri duyunca çok hoşuna gitti. Onu bana çağırın dedi. Yusuf Aleyhisselam'ı krala götürmek üzere gelen haberciye Yusuf Aleyhisselam dedi ki sen efendine dön ve ona ellerini kesen kadınların halini sor bakalım neymiş o dedi. Yani tamam ben çıkayım demedi. Ben önce bir temize çıkayım. İnsanların gözündeki suçum tamamen benim üzerinden kalksın. Ben temize çıkayım ondan sonra hapisten çıkayım diyerek ellerini kesen kadınların hali neydi? Onu sen hükümdarına bir sor dedi. Neydi ellerini kesen kadınların hali? O ismi Züleyha diye bahsedilen bakanın hanımı evlatlığına göz koymuş diye dedikodu çıkartan kadınları bir toplantıya, yemek davetine çağırdı. Onlar ellerinde bıçaklar meyve kesmek üzereyken Yusuf Aleyhisselam'ı karşılarına çıkarttı. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinden dolayı bu bir melek. Haşa insan değil diyerek ellerini kesti o kadınlar. O ortamda da o bakanın karısı ne demişti? İşte beni kınadığınız kişi budur. Ben bundan dolayı ona meylediyorum. Onunla birlikte olmayı istiyorum diyerek kendisini savunmuştu. Yani haberci gönderdikten sonra Yusuf Aleyhisselam o hükümdar o kadınları çağırdı. Yusuf Aleyhisselam'ın başına çorap veren o kadın da o topluluğun içindeydi. Nedir bu hal diye soruşturunca biz ondan bir şer görmedik. Yani Yusuf Aleyhisselam tertemizdir. O kendisine isnat edilen suçtan uzaktır diye ikrar ettiler. O bakanın karısı da bunu kabullendi. Yusuf Aleyhisselam temize çıktı. Tamamen suçsuz olduğu anlaşıldı. Ondan sonra hapisten çıkmayı kabul etti. Ve hükümdarla da konuştuktan sonra hükümdar onu Maliye Bakanı yaptı. Olayın toparlanmış hali bu. İşte diyor ki Aleyhisselatü Vesselam kendisine rüya tabirinden sonra onu bana getirin diye hükümdar haberci gönderdiği zaman ben onun kadar hapiste kalsaydım kendimi temize çıkarmak için uğraşmazdım, hemen çıkardım. Bu da Yusuf Aleyhisselam'ın şerefine bir vurgu var. Sabrına ve kendisini temize çıkarmaya dair olan azmine bir vurgu vardır. Bu hadisin izahında alimler derler ki, ümmetin ittifakıyla insanların, cinlerin ve meleklerin üstünü Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Yani tüm mahlukatın en şereflisi odur. Ancak o buna rağmen 3 tane Nebi'yi övdü. Ben onların yanında olsam şöyle yapmazdım, böyle yapmazdım. Veya buna benzer şekillerle onların yaptığı işlere atıfta bulundu. Bu ise onun tevazusundandır. Yani. Yoksa Aleyhisselatü Vesselam onların başına gelen musibetlerden daha ağır musibetlerle karşı karşıya kalmış ve sabretmiştir. Allah Azze ve Celle'nin yolundan ayrılmamış, onun yoluna davet etmeye devam etmiştir. 81 ve bugün okuyacağımız son hadisimiz ise 81 nolu hadisimiz, her peygambere verilen bir kısım mucizeden ve Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en geniş tebaası olmak diye ummasından ve buna dair bir haberden bahsetmekte. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: her peygambere onların gönderildiği insanların kabul edeceği mucizeler verilmiştir. Bana da Allah'ın vahyettiği vahiy yani Kur'an verilmiştir mucize olarak. Ben kıyamet günü nebiler içerisinde en fazla ümmeti olan kişi olmayı ümit ediyorum. Mucize biliyorsunuz sadece rasullerin eliyle olabilecek olağan dışı insanüstü olaylar. Bundan dolayı peygamber varsa bir işin içinde o olaya mucize diyebiliriz. Onun dışındaki bir insan eliyle ortaya çıkan veya insanüstü gözüken şeylere mucize denmez. Mucize varsa bu Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği bir ikramdır. Kuluna yardımdır. Ümmetin teslim olması, inanması için bir olağanüstü olaydır. Buna mucize diye isim verilir. Onun dışında bir olaya mucize denmez. Araba çarptı, mucizevi şekilde kurtuldu. Apartmanın tepesinden düştü, mucizevi bir şekilde kurtuldu. Veya bir mucize gösterdi. Veya mucizevi bir kurtarış yaptı. İlahi. Bu tabirler doğru tabirler değil. Mucizeler sadece peygamberlere has Allah Azze ve Celle'nin ikramlarıdır. Ve her peygambere de bu mucizelerden verilmiştir. Ki o toplumun hassas olduğu, o toplum arasında yaygınlaşmış olan hususlarda göstereceği mucizeyle o peygamberin peygamberliğini tasdik etmeleri kolaylaşsın. Mesela Musa Aleyhisselam döneminde sihirbazlık çok yaygın idi, meşhur idi. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a bastonun, sopanın yılana çevrilmesi mucizesini vermiştir. Elini koyuna soktuğu zaman bembeyaz çıkma mucizesini vermiştir. Kızıldeniz'i yarma mucizesini vermiştir. Bir taşa asasıyla vurarak 12 kavme yetecek 12 ayrı su kaynağı fışkırması mucizesini vermiştir. Bunların hepsini şöyle düşündüğüm zaman sihirbazlığa dair mucizeler. Ama sihirbazlık değil. İşte bu mucizeleri gören topluluklar Musa Aleyhisselam'ın bir sihirbaz değil, o sihirlerin hepsini bertaraf eden mucize sahibi olduğunu görerek ona iman etti. İsa Aleyhisselam döneminde tıp çok meşhurdu, yaygındı, ilerlemişti. Bundan dolayı İsa Aleyhisselam'a ölüleri diriltme mucizesi verildi. Anadan doğma körleri iyileştirme mucizesi verildi. Abraş dediğimiz bedenindeki alacaları, lekeleri giderme özelliği verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ise belagat dediğimiz güzel ifade ve şiir çok meşhurdu. Çok yaygındı. Bu çok revaçtaydı. Bu hususta sahip insanlar sözü dinlenir, görüşüne değer verilir insanlardı. Bundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an mucize olarak verilmiştir. En önemli, en büyük mucizesi. Yoksa birçok mucizesi vardır. Ki Kur'an-ı Kerim'i kendisi okuma yazma bilmeyen birisi olarak. Dolayısıyla belagat sahibi olabilecek bir vasfı olmaksızın insanlara sunduğu için ve o Kur'an'ın içerisinde onun bir benzeri sure getirin bakalım. 10 sure, 3 sure, 5 sure, 1 sure getirin bakalım. Tehdidinden maruz kalmalarına rağmen onun benzeri sure getiremedikleri için o belagat sahibi ve şair insanlar Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğuna o mucizeyle inanmışlar, teslim olmuşlar. Ve acizliklerini itiraf etmişler. Bunun gibi gönderilen toplulukların peygamberlerine o topluluğun kabul edebileceği tarzda mucizeler verilmiştir. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilen mucizelerin en büyüğü ise belagat cihetinden de, ilim cihetinden de en üstün olan Kur'an-ı Kerim verilmiştir. Bu Kur'an'la insanlar bunu Peygamberimizin kendiliğinden söylemediğini anlamışlardır. Bunun Allah'tan geldiğini anlamış ve ikrar etmişlerdir. Hadisinin sonunda Aleyhisselatü Vesselam kıyamet günü peygamberlerin içerisinde kendisine en çok tabisi olan olmayı, ümmet olan olmayı ümit etmekteyim demekte ki bu da ona verilmiş bir lütuftur. Ancak Musa Aleyhisselam'a da verilen tabiler, ümmetler bu ümmete kalabalık olarak, mevcut olarak yaklaşmaktadır. Diğer hadislerden anladığımız kadarıyla. Evet, bugünkü okuyacağımız hadislerde bu kadar. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü ve la ilahe illa ent estağfurullah ve etubu ileyk. Ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin.